Jakoś jako teszu, pipę cego czoju. Bym był zene, kijesz ryczoju. Franku a krewnik, tisto si by bądu. No mi si budiu, i se lezi to z otwoną. Mit nega do Ameryka was mundu liu. Hej, o to hu jebki wojnem lezer liu. Pecho gejtej, bono mi opa ma twisi. Ty się znasz min, rapocy. Mit nega do Ameryka was mundu liu. Hej, o to hu jebki wojnem lezer liu. Pecho gejtej, bono mi opa ma twisi. Ty się znasz min, rapocy. Kik a zik, a fű pedig zöld. Van hej hol a gondja, ide te füstöd. Van egy pár bunkó, de rengeteg a jó fej. Sok dögös cica, de nem ettől jó hely. Lehet, hogy orgiák is vannak, oh, még szép! Mit neked Amerika, azt mondod, jó hely? Attól, hogy jebb ki vagy, nem leszel jó fej. Csak egy hely van, ami apámát viszi. És ez nem más, mint rapoci. Mit neked Amerika, azt mondod, jó hely? Attól, hogy jebb ki vagy, nem leszel jó fej. Csak egy hely van, ami apámát viszi. És ez nem más, mint rapoci. Hajlik az életbe, tehát kultúremberek. Unalom, mi az? Programban rengeteg duhajkodások, de meg a divornya parti. Leginkább csak ezt élvezik a bajtik. Teljesen megtelik a plac. Hangosan üvöltik, hogy hajlá!